سورۃ الفاتحہ کھول لیجیے اپنے سامنے. پہلے آپ مجھے ترجمہ سنائیں گے, اس کے بعد پھر انشاءاللہ مختصر سی تفسیر کریں گے. میں الفاظ بولوں گا, آپ نے ان الفاظ کا ترجمہ کرنا ہے. نیٹ پہ موجود دوست اگر لکھ کر کے الفاظ کا ترجمہ بتاتے جائیں تو بہتر ہوگا. الحمد للہ رب العالمین. تمام کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ عالمین میں کوئی علامت ہے؟ کون سی علامت ہے؟ الرحمن, بڑا مہربان, صرف رحم کرنے والا نہیں. اس میں معنی جو ہے وہ بڑے شدت اور مبالغے کے ساتھ پائے جاتے ہیں. الرحمن بڑا مہربان. الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک, صرف تجھ سے نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت. تو نے کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ علیہم, ان پر. ان کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ اور پر کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ غیر المغضوب, غضب کیا گیا. علیہم و لا الضالین. سورۃ الفاتحہ کے الفاظ کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا. اب ذرا دیکھیے کہ سورۃ الفاتحہ میں ہمارے لیے نئے لفظ کون سے ہیں, اور ہمارے لیے ایسے الفاظ جو ہم اردو میں بھی بولتے ہیں وہ کون سے ہیں. سب سے پہلا لفظ کون سا ہے؟ الحمد. الحمد, حمد کا لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں یا نہیں بولتے؟ لہذا یہ لفظ بھی ہمیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو ہم بولتے ہیں. للہ, اس میں اللہ, اللہ کا اس میں ذات, نام ہے اللہ کا, یہ بھی ہم بولتے ہیں. صرف ایک حرف ہے شروع میں لی, یہ ہمارے لیے نیا ہے, عربی زبان کا لفظ ہے. لی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ کسی لفظ کے شروع میں لی لگا دیں تو اس کے شروع میں یہ لگانے سے لیے کے واسطے کے معنی ہم لے سکتے ہیں. آصف کے بچوں کو کہو چپ ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ, جب سوجو یا باہر آ جائے گا تو ان کو آرام سے. اب کسی لفظ کے شروع میں لی لگائیں. آسمان کو عربی زبان میں کہتے ہیں سما. سما کے شروع میں لی لگائیں کیا بن جائے گا؟ للسما. کیا ترجمہ ہوگا؟ عرض کے شروع میں لگائیں للعرض. کیا ترجمہ ہوگا؟ شمس کے شروع میں لی لگائیں, کیا ترجمہ ہوگا؟ سورج کے لیے. قمر کے شروع میں لی لگائیں, کیا ترجمہ ہوگا؟ چاند کے لیے. نیاز کے شروع میں لی لگائیں, لی نیاز, کیا ترجمہ ہوگا؟ نیاز کے لیے. خالق کے شروع میں لی لگائیں, کیا ترجمہ ہوگا؟ خالد کے لیے. چوہدری صاحب کے شروع میں لی لگائیں. عربی بنانی ہو نا چوہدری کی, تو اہل عرب چھ کو جو ہے نا وہ یا تو بدل دیتے ہیں جین سے یا بدل دیتے ہیں شین سے. چوہدری چھ تو نہیں نہ آتا عربی زبان میں, تو لی چوہدری صاحب. کسی لفظ کے شروع پریکٹس کرنی, کسی لفظ کے شروع میں لی لگا دیں تو اس سے کون سے معنی ادا ہو جائیں گے؟ لیے. جاوید کے شروع میں لی لگا دیں. اچھا میں نے یہ کہنا ہو نیاز صاحب کے لیے, کیا کہوں گا؟ لی نیاز. ٹھیک ہے جی. میں نے کہنا ہو یہ مائک میں نے دینا ہو تو میں کہوں گا اشرف صاحب کے لیے, کیا بولوں گا؟ رب العالمین. رب کا لفظ ہمارے لیے اردو میں استعمال ہونے والا لفظ ہے, نیا لفظ نہیں ہے. رب بولتے ہیں کہ نہیں بولتے اردو میں؟ رب, پروردگار, پالنے والا, اس معنی میں. العالمین, اس میں عالم کا لفظ ہمارے لیے نیا لفظ نہیں ہے, اس لیے کہ عالم بمعنی جہان ہم بولتے ہیں, عالم دنیا, عالم آخرت, عالم برزخ بولا جاتا ہے یہ لفظ بھی اردو میں. اب دیکھیے, اس آیت میں ہمارے لیے صرف ایک لفظ آیا لی, آگے یا نون, یہ جمع کی علامت ہے, یہ بھی اردو میں بولا جاتا ہے. مسلمون, مسلمین, مومنین. الرحمن, یہ بھی ہمارے لیے کوئی نیا لفظ نہیں ہے, اردو میں بولا جاتا ہے. رحمان, رحیم بھی بولا جاتا ہے, نام رکھے جاتے ہیں, عبد الرحمن, عبد الرحیم. مالک, مالک کا لفظ بھی بولا جاتا ہے یا نہیں بولا جاتا اردو میں؟ بولا جاتا ہے. مالک, ملک, ملکیت, مملوکہ, مملوکہ جائیداد, یہ سارے اسی لفظ سے لکھ لیں. یوم, یوم کا مطلب دن, یہ بھی اردو کے اندر بولا جاتا ہے. کہنا ہو یوم قیامت تو کیا کہیں گے؟ یوم القیامہ. کہنا ہو حشر کا دن. وعلیکم السلام, مقبول صاحب ادھر آ گئے. حشر کا دن تو کیا کہیں گے؟ یوم الحشر. کہنا ہو نجات کا دن, یوم النجات. کہنا ہو غدر کا دن, یوم الغدر. غدر کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ. انگریزوں سے جب ہم نے آزادی حاصل کی اور ہمارے مجاہدین نے جہاد کیا تو انگریزوں نے اس دن کا نام رکھا غدر کا دن. آج تک اسے ہمارے مورخ بھی غدر کا دن کہہ رہے ہیں, حالانکہ وہ غدر کا دن نہیں ہے بلکہ آزادی کا دن ہے. بہرحال, دن کا متبادل لفظ عربی میں کیا ہے؟ یوم. جب ہم نے کسی لفظ کے ساتھ جوڑ کر کے دن کے معنی ادا کرنے ہو تو اس کے شروع میں یوم کا لفظ لگا دیں. یوم القیامہ, یوم الحشر, یوم النشر, یوم الحساب. تو یوم بھی ہمارے لیے کوئی نیا لفظ نہیں ہے بلکہ اردو میں بولا جاتا ہے یہ لفظ بھی. آگے دین, دین کا مطلب یہاں کیا ہے؟ بدلہ. یہ لفظ ویسے ہمارے لیے نیا نہیں ہے, یہ ہے پرانا ہی. دین, دین و شریعت کے معنی میں بھی آتا ہے, اور دین بمعنی بدلہ بھی. لیکن اس معنی کے اعتبار سے دین, اس معنی کے اعتبار سے دین بمعنی بدلہ, یہ ہمارے لیے ایک نیا لفظ ہے. تو تیسری آیت کے اندر ہمارے لیے ایک نیا لفظ کون سا آ گیا؟ دین. آگے ایاکا, صرف تیری. یہ علامات ہیں ایاکا, اس کے اندر ایا کا ترجمہ ہم نے کیا ہے صرف, اور کا ترجمہ کیا ہے تیری. یہ بھی ہمارے لیے کوئی, یہ ہمارے لیے البتہ ایک نئی علامت ہے. تو کتنی علامات ہو گئی؟ تین. اور آگے نعبدو, یہ ہمارے لیے نیا لفظ نہیں ہے. نعبدو عبادت سے نکلا ہے. عبادت اردو کے اندر بولا جاتا ہے, عابد, معبود, عبادت. آگے و ایا کا, تو یہ دوبارہ رپیٹ ہو رہا ہے, پہلے بھی ایا کا گزر چکا ہے, اس کے بعد بھی ایا کا ہے. اور واو بھی اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے, اور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. نستعین استعانت سے نکلا ہے. استعانت اردو میں بولا جاتا ہے یہ لفظ, میری استعانت کرو یار. استعانت کا مطلب ہے مدد چاہنا, کسی سے معاونت حاصل کرنا. اور اس کے بعد اہدی ہدایت سے نکلا ہے. ہدایت اردو میں بولا جاتا ہے. یہ لفظ بھی ہمارے لیے کوئی نیا لفظ نہیں ہے. آگے صراط اور مستقیم, یہ لفظ بھی اردو میں بولے جاتے ہیں. دعا دیتے ہیں, کہتے ہیں اللہ تجھے صراط مستقیم پر چلائے, اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے. آگے صراط, وہی لفظ دوبارہ آیا ہے. الذین, الذین یہ ایک نیا لفظ ہے ہمارے لیے. اردو کے اندر ہم الذین نہیں بولتے. انعام کا, انعام سے نکلا ہے. اردو کے اندر انعام کا لفظ بولا جاتا ہے یا نہیں؟ انعام و اکرام, منعم علیہ, انعام کرنے والے، انعام پانے والے، یہ لفظ بولا جاتا ہے. علیہم، علا کا لفظ بھی اردو میں بولا جاتا ہے، کہتے ہیں نا علل اعلان، کہتے ہیں نہیں کہتے علل اعلان، میں نے یہ اس کو کہا علل اعلان، کا مطلب یہ ہے برسر اعلان، یعنی ہر کسی کے سامنے برسر عام، اسے میں نے یہ کہا. تو علا کا لفظ بھی اردو میں بولا جاتا ہے. آگے ہم ایک ضمیر ہے، یہ ایک علامت ہے جو ہمارے لیے نیا لفظ ہے. آگے غیر، غیر کا لفظ ہمارے لیے نیا نہیں ہے. کہتے ہیں یار وہ تو غیر ہیں. اچھا بھائی تو ہم سے کوئی غیر ہے؟ تو غیر کا لفظ بھی اردو میں بولا جاتا ہے. آگے المغضوب، مغضوب غضب سے نکلا ہے، غضب کا مطلب، غضب کا لفظ بھی اردو میں بولا جاتا ہے. یار غضب ہو گیا، اس پر اللہ کا غضب ہو، اردو میں بولا جاتا ہے یہ لفظ. آگے علیہم، دوبارہ یہ لفظ آیا. آگے واؤ، اردو میں بولا جاتا ہے. لا بھی اردو میں بولا جاتا ہے. اردو میں مثلا اردو میں ہم کہتے ہیں لا حول، لا حول پڑھو، اس طریقے سے مختلف محاورات کے اندر لا کا لفظ ہم بولتے ہیں. آگے والین، وال گمراہ، ضلالت سے نکلا ہے. ضلالت ہم اردو میں بولتے ہیں یا نہیں بولتے؟ بولا جاتا ہے. اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ سورۃ الفاتحہ جو 7 آیات پر مشتمل ہے، ان 7 آیات میں سے اکثر الفاظ ہمارے اردو کے استعمال میں آنے والے الفاظ ہیں، کوئی مشکل نہیں ہمارے لیے. اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جو فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قرآن کو ہم نے آسان کر دیا ہے ذکر و نصیحت کے لیے، تو یہ آیت بالکل حقیقت پر مبنی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. ایسا ادھر آ جائے، ادھر آ جائے. اب آپ سورۃ الفاتحہ کو دیکھیے، اس کی مختصر سی تشریح، کل کا سبق دہرائیں گے اور اس کے بعد آگے پڑھیں گے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. یہ قرآن کا آغاز بھی ہے، قرآن کی سب سے پہلی سورت کا آغاز بھی ہے، سورۃ الفاتحہ کا آغاز. اور قرآن کے اور اس سورت کے آغاز میں اللہ نے کون سا لفظ منتخب فرمایا ہے؟ الحمد. دیکھیے جب بندہ اس کائنات میں غور و فکر کرے، سوچے، تو سوچ کر کے سب سے پہلے اس کی زبان سے کیا لفظ نکلنا چاہیے؟ واہ. جب کسی خوبصورت چیز کو دیکھا جائے، خوبصورت چیز کو دیکھنے کے ساتھ سب سے پہلے زبان سے کیا نکلتا ہے؟ تعریف. واہ. اردو میں ہم واہ کہتے ہیں اور عربی میں الحمد. تمام تعریفیں اللہ تعالی کی پوری کائنات میں غور و فکر کرنے والا اور اللہ کی ہستی کی طرف آنے والا، اس کے نشانات میں تدبر کرنے والا، سب سے پہلے اسے کیا کہنا چاہیے؟ الحمد. ہر طرح کی تعریف للہ، کس کے لیے ہے؟ حقیقت میں ہے بھی اللہ کے لیے. اگر کوئی بندہ خوبصورت نظر آ رہا ہے، کوئی عمارت خوبصورت نظر آ رہی ہے، کوئی چیز خوبصورت نظر آ رہی ہے، کوئی درخت خوبصورت نظر آ رہا ہے، کوئی پھول خوبصورت نظر آ رہا ہے، کوئی سین، کوئی منظر، کوئی شجر و حجر، کوئی دریا و صحرا خوبصورت نظر آ رہے ہیں، تو خوبصورت بنایا کس نے؟ ان کا ذاتی حسن ہے کوئی؟ ان کے اندر اپنا حسن کوئی نہیں ہے. اس لیے ان کو جس نے حسن دیا ہے، تعریف تو اسی کی ہے. اس لیے کہا الحمدللہ. ہر طرح کی تعریف اللہ کی ذات کے شایان نشان ہے. رب العالمین، وہ اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. پتہ نہیں کتنے جہان ہیں. موجودہ دور میں سائنس نے جہاں مختلف دریافتیں اور اکتشافات کیے، اس میں انہوں نے یہ بتلایا کہ اس وسیع کائنات میں پتہ نہیں کتنے ایسے سیارے ہیں کہ جتنا ہم غور و فکر کرتے ہیں اتنی زیادہ تعداد میں وہ برآمد ہوتے چلے جا رہے ہیں. چاند نظر آیا، مریخ، مشتری، زحل، اس کے بعد پھر مزید، پھر اس سے زیادہ، پھر اس سے زیادہ، پھر آخر میں کہنے لگے ہمیں پتہ ہی نہیں کتنی تعداد ہے اس کی. کتنے عالم اور کتنے جہان ہیں. رب العالمین اب اللہ کی ذات تمام جہانوں کی پرورش کر رہی ہے, تمام جہانوں کو پال رہی ہے. ایک کیڑا جو پتھر کے اندر ایسی جگہ میں ہے کہ جہاں تک کوئی سوراخ نہیں اور غذا نہیں پہنچ سکی, اللہ اس کیڑے کو وہاں بھی پال رہے ہیں. رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. جو پرورش کرنے والا ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں, جو کسی کی تربیت کرے اس کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم تو یہ ہے کہ پرورش کرے لیکن تھوڑا سا بے رحمی کے ساتھ, اس کی پرورش کامل نہیں ہوتی. اور دوسرا پرورش کرنے والا وہ ہے جو پرورش کرے لیکن رحم کی بھی انتہا کر دے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ایک ماں کی پرورش میں اور ماں کے علاوہ کسی دوسرے کی پرورش میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایک باپ کی پرورش میں اور اگر خدا نخواستہ کسی بچے کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو اس باپ کے علاوہ کسی اور کی پرورش میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. اور پرورش کامل اسی کی ہوتی ہے جس کی پرورش رحم کے ساتھ متصف ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب العالمین, میں ایسا رب ہوں الرحمن الرحیم, میں جو پرورش کرتا ہوں نا تو انتہائی مہربانی رحم دلی اور ہمدردی کے پاس کرتا ہوں. تو اللہ کی پرورش بھی کامل. حدیث میں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے 100 حصے بنائے رحمت کے. اللہ نے پیدا کیا ہر چیز کو, رحمت کو بھی اللہ نے پیدا کیا. 100 حصے بنائے رحمت کے, وَأَنزَلَ مِنْهَا وَاحِدَةً إِلَى الْأَرْضِ, زمین کی طرف صرف ایک حصہ رحمت نازل فرمایا. وَأَمْسَكَ عِنْدَهَا 99, اور اپنے پاس 99 حصے رحمت کے محفوظ کر لیے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک حصہ رحمت, اسی کی وجہ سے دنیا کی مخلوقات, دنیا کے جانور, انسان اور باقی چیزیں آپس میں رحم کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. جب یہ میرا بندہ میرے پاس آئے گا تو میں قیامت کے دن جتنے اپنے پاس محفوظ شدہ رحمت کے حصے ہیں ان سب کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کروں گا. رب العالمین ایسا رب ہے کہ جس کی ربوبیت اور پرورش رحمت کی صفت کے ساتھ متصف ہے. الرحمن الرحیم, رحمان کا مطلب جس کی رحمت تام ہے, جس کی رحمت مکمل ہے. رحیم اور اس کی رحمت عام ہے, ہر کسی کو شامل ہے, ہر ذرے کو بھی شامل, آفتاب کو بھی شامل, مہتاب کو بھی شامل. رحمان رحیم, اس سے یہ معلوم ہوا اللہ بڑا پیار کرتا ہے. پرورش کرنے والا اگر زیادہ پیار کرنے لگ جائے تو کبھی کبھی بچہ بگڑ جاتا ہے, بگڑ جاتا ہے نا. تو بچے کی اصلاح اور تربیت کے لیے اس کو ڈر دینا بھی ضروری ہوتا ہے. تھوڑا سا ڈراؤ, تھوڑا سا اس کو آنے والے حالات کے متعلق خبردار کرنا مقصود ہو. تو وہ کہتا ہے اچھا اگر تو نے یہ غلط کام کیا نا, دیکھ لے پھر میں تجھے بتلاؤں گا, میں تیرے ساتھ غصے کا اظہار کروں گا. اللہ نے بھی کہا کہ یہ بندے کہیں ایسا نہ ہو کہ پیار محبت کے ساتھ یہ بندے بگڑ نہ جائیں. اس لیے اللہ نے کہا مالک یوم الدین, بدلے کے دن کا مالک ہے. مطلب یہ کہ اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی اور صرف اسی بات میں رہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے, گناہ بھی کرتے رہیں, بدکاریاں بھی کرتے رہیں, اللہ بخش دے گا, یاد رکھنا مالک یوم الدین, ایک ایک چیز کا بدلہ میں تمہیں دوں گا, اس دن کا مالک تنہا میں ہوں. دنیا کے اندر تو اور مالک بھی ہوتے ہیں نا, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے, کوئی مکان کا مالک, کوئی پلاٹ کا مالک, کوئی گاڑی کا مالک, کچھ نہ کچھ ملکیت ظاہر ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ ملکیت ظاہر ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں دنیا کے اندر بھی ہر چیز کا مالک ہوں. مالک تو ہے ہی اللہ, ہر چیز کا مالک, لیکن آخرت میں صرف اور صرف اللہ کی ملکیت ظاہر ہوگی, کسی اور کی ملکیت ہوگی نہیں وہاں. اس لیے کہا مالک یوم الدین, بدلے کے دن کا مالک. اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور اپنی صفات کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, او میرے بندو تم یوں کہا کرو کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. نعبد و عبادت سے نکلا ہے, عبادت کے جتنے بھی کام ہیں وہ صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے. نماز ہو, روزہ ہو, قربانی ہو, نظر و نیاز ہو, منت ہو, جو کچھ بھی ہو, عبادت جسے کہتے ہیں وہ عبادت کے سارے کام کس کے لیے ہیں؟ اللہ کی ذات کے لیے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ, اور صرف تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں. اس میں ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ ہم تو اللہ کے علاوہ اوروں سے بھی مدد مانگ لیتے ہیں. کبھی کسی کو کہہ دیا یار مجھے یہ چیز پکڑا دینا, ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب آپ ذرا ہمیں دوائی دے دینا, یہ ان سے مدد حاصل کرنا ہو گیا. یاد رکھیے یہاں جس استعانت کا تذکرہ ہے کہ ہم اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں, اس استعانت اور مدد چاہنے سے مراد ایسے کام جو عام طور پر بندوں کی طاقت سے باہر ہیں, جو بندے نہیں کرتے آپس میں. جیسے بچے پیدا کرنا, بچے دینا انسان دیتے ہیں, اللہ دیتا ہے. انسان کوششیں کرتا رہے, جو کچھ کر لے, اللہ نہ چاہے تو بچہ نہیں ہو سکتا, اور اگر اللہ دینا چاہے تو اللہ بغیر باپ کے بغیر ماں کے بھی بچہ عطا فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر. حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر کسی ماں باپ کے پیدا کیا, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. اسی طریقے سے بارشیں کون برساتا ہے؟ اللہ. روزیوں میں کشادگی کون دیتا ہے؟ تو ایسے کاموں کے اندر استعانت صرف کس سے ہے؟ اللہ سے ہے. باقی آپس میں جو ایک دوسرے کے تعاون کے کام ہیں وہ استعانت میں نہیں آتے, وہ تو تعاون میں آتے ہیں. ان کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہا وتعاونوا علی البر والتقوی, نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو. آگے فرمایا یوں دعا کرو مجھ سے اہدنا الصراط المستقیم, کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم, نمونہ بھی ساتھ پیش کر دیا کہ ان لوگوں کا سیدھا راستہ مانگو جن پر اللہ کی طرف سے انعام ہوا. کن لوگوں پر انعام ہوا؟ نبیوں پر, نبیوں کی اتباع کرنے والے سچے صدیقین پر, نبیوں کی بات کو مانتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے شہداء پر, اور اللہ کے ولیوں, ان پر اللہ کی جانب سے انعام ہوا. تو ہم ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی اللہ سے دعا کرتے ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا, اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہوئے. غضب اس پر ہوتا ہے جو حق کو سمجھ کر کے اسے قبول نہیں کرتا, وہ غضب کا مستحق ہے. اور ضال گمراہ وہ ہوتا ہے جو حق کی طرف آتا ہی نہیں ہے, حق کو سمجھتا ہی نہیں ہے, اپنی ضلالت اور گمراہی میں بھٹکا ہوا ہے. سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ استاذ محترم حضرت مولانا سرفراز خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ تفسیر پڑھا رہے تھے, تو انہوں نے سورۃ الفاتحہ کا چند لفظوں میں خلاصہ پیش کیا. میں وہ خلاصہ آپ کو سناتا ہوں. فرماتے ہیں کہ جب بندہ کسی بڑے آدمی کے پاس جائے تو سب سے پہلے وہ بڑے آدمی کی تعریف کرتا ہے. اسے کچھ لینا ہو تو سب سے پہلے اس کی تعریف کرتا ہے, ماشاء اللہ آپ بڑے سخی ہیں, آپ بڑے جواد ہیں, آپ کو اللہ نے بڑا نوازا ہے. اچھا, اس کی تعریف کرنے کے بعد پھر وہ بندہ کیا کہتا ہے کہ اپنا تعلق بتلاتا ہے, کہتے ہیں جناب فلاں آدمی کو جانتے ہیں نا, وہ جو فلاں صاحب ہے وہ میرا یہ لگتا ہے, اور وہ جو فلاں ہے نا تو وہ جو آپ سے متعارف ہے اور آپ کو جانتا ہے وہ میرا یہ لگتا ہے فلاں فلاں, یعنی تعلق ظاہر کرے گا آپ نے اس سے. جب تعلق بھی ظاہر ہو گیا پھر کہتا ہے اچھے جناب میں آپ کے پاس غرض کے لیے آیا ہوں, میرا یہ کام کر دیجیے. تو اسی طریقے سے سورۃ الفاتحہ میں اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو یہ سکھایا, پہلے میری تعریف کر, میرے پاس آ رہے ہیں پہلے میری تعریف کر. بندہ تعریف کرتا ہے کہتے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اگر اللہ بندے کو کہتے نا تو اپنی مرضی سے تعریف کر, تو پتہ نہیں یہ بندہ کیا الٹ پلٹ تعریف کر جاتا, اس میں ادب بھی ملحوظ رکھتا یا نہ رکھتا. اللہ نے خود ہی اسے سکھایا کہ یوں میری تعریف کر, ورنہ ایک صحابی تھے, ان صحابی کا بیٹا کہنے لگا اللہم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنہ, اے اللہ مجھے جنت کی دانی طرف میں سفید رنگ کا محل نصیب فرما. تو صحابی بیٹے کو کہنے لگے بیٹا اس طرح کی دعائیں ہم نہیں کیا کرتے تھے متعین کر کے, جنت کی دانی طرف میں سفید رنگ کا محل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعائیں بتلائی وہ ایسی نہیں تھی. تو کبھی بندہ اپنی لے میں اپنے جوش میں آ کر کے ہوش قائم نہیں رکھ پاتا تو وہ عجیب سے الفاظ بول جاتا ہے. ایک جہادی آئے صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہنے لگے اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا, اے اللہ رحم فرما لیکن کس پر؟ صرف میرے پر اور محمد پر, اور ہمارے اوپر رحم جو نازل کرے تو کسی اور کو شریک نہ بنانا اس میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد تحجرت واسعا، تو نے تو بہت وسیع چیز کو بڑا چھوٹا سمجھ لیا. اللہ کا رحم اتنا چھوٹا تو نہیں ہے کہ اگر دو میں تیسرا آ گیا تو دو کا حصہ کم ہو جائے، تو نہیں ہو سمجھ رہی. اللہ کا رحم تو بڑا وسیع ہے، اللہ کے بجٹ میں کوئی کمی نہیں آتی. جس کے بجٹ میں کمی آئے وہ سوچتا ہے اگر تیسرا شریک کر دیا تو کمی ہو جائے گی، اگر چوتھا شریک ہو گیا تو کمی ہو جائے گی. اللہ کا تو خزانہ ہی بڑا وسیع ہے. اس لیے اللہ نے خود ہی الفاظ سکھائے کہ بندے اگر میری تعریف کرنی ہے تو یوں کر، الحمد للہ رب العالمین، پہلے میری ربوبیت بیان کر، اس کے بعد میرے رحم کے وصف کو بیان کر، اس کے بعد قیامت کے دن میرے ملک اور میری حکومت کو واضح کر، اور اس کے بعد اللہ کی تعریف کرنے کے بعد اب اللہ سے ہمارا کیا تعلق ہے، اللہ سے تعلق کا اظہار. اے اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم بندے، تو ہمارا خالق و مالک، اس سے بڑا کوئی تعلق ہے؟ اے اللہ ہم تیرے عاجز و مختار بندے، تو ہمارا معبود، ایاک نستعین، تیرے پاس نہ آئے تو کس کے پاس جائیں، ہم تو بے کس و لاچار، ہم نے تو تیری ہی مدد لینی ہے. اب اللہ سے تعلق کا اظہار ہو گیا. تعلق کے اظہار کے بعد عام دم برسر مطلب، اہدنا الصراط المستقیم، بندو آئے کس لیے ہو؟ اے اللہ تیرے سے ہدایت لینے کے لیے آئے. جب بندہ اللہ سے ہدایت کی دعا کرتا ہے تو اللہ اسے ضرور ہدایت عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. اس کے بعد جی اللہ تعالیٰ نے، ارشد صاحب نے سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو سے بلانا چاہیے یا اللہ تعالیٰ کو آپ سے بلانا چاہیے. اصل میں اللہ تعالیٰ بہت ہی مکرم اور انتہائی محترم اور ہر قسم کی، دنیا کی ہر چیز، دنیا وما فیہا کی ہر چیز سے قابل احترام ہستی ہے. اس بات کو پیش نظر رکھے تو اللہ کے لیے جمع کا لفظ، اے اللہ آپ نے یہ کہا، اے اللہ آپ نے یہ فرمایا، لیکن دوسری طرف اللہ کی توحید اور وحدانیت کا اظہار بھی بندے کے ذمے لازم ہے. واحد ہونا، ایک ہونا، اگر تو کا لفظ بولا جائے، قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت کے لیے واحد کی ضمیروں کا مختلف جگہوں میں استعمال ہے اور الفاظ بھی مختلف ہیں. مثلا یہی لفظ لے لیے، الحمدللہ رب، اب رب مفرد ہے یا جمع ہے؟ مفرد ہے، جمع کا لفظ نہیں ہے. رحمان مفرد ہے یا جمع ہے؟ مفرد ہے. رحیم مفرد ہے یا جمع ہے؟ تو اللہ نے اپنی توحید کے پہلو کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے لیے بھی واحد واحد کا لفظ اختیار کیا ہے، تو ہم بھی اس کے اس توحید کے پہلو کو اعتبار کرتے ہوئے اس کے لیے تو کا لفظ یا وہ کا لفظ اس کی توحید کے پیش نظر بول سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. دوسرا سوال، جی بالکل صحیح، بالکل صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تجوید کا ہم نے کل سبق پڑھا تھا، ہم نے مخرج نمبر 8 سے 11 تک پڑھا تھا. ایک دفعہ اس سبق کو دہرا لیجئے. مخرج نمبر 8 کیا تھا؟ زبان کا اگلا حصہ اور سامنے کے دانتوں کی جڑ، اس سے کتنے حرف ادا ہوتے ہیں؟ کون کون سے؟ لام، نون اور را. ٹھیک ہے جی. مخرج نمبر 9، زبان کی نوک اور سامنے کے دانتوں کی جڑ، اس سے کتنے حرف ادا ہوتے ہیں؟ کون کون سے؟ آپ ذرا پا ادا کر کے دکھائیں. موٹا کر کے جھٹکا لگا کر کے اس طریقے سے قا قا قا قا میری آواز دیکھیں اور اپنی آواز دیکھیں قا چھ سات صرف آپ پڑھیں قا قا قا موٹا کریں قا آپ پڑھیں قا ٹھیک ہے تاریخ صاحب آپ پڑھیں قا قا قا قا آپ پڑھیں قا آپ پڑھیں ماشاءاللہ آگے جی مخرج نمبر دس مخرج نمبر دس زبان کی نوک اور سامنے کے دانتوں کا کنارہ اس سے کتنے حرف ادا ہوتے ہیں کون کون سے سا کو کیسے ادا کریں گے سا سیٹی نہیں آنی چاہیے اس کے شروع میں سیٹی والے حروف آگے آ رہے ہیں قاف سین زا وہ حروف آ رہے ہیں سا جو ہے وہ بغیر سیٹی کے ادا ہوگا زبان آگے رکھیں سا سا زبان کو دندی کاٹیں سا آپ کی زبان پیچھے چلی جاتی ہے بڑی جلدی اس کو پکڑ کے رکھیں سا سا زبان کو دندی کاٹنے سے حضرت ابو بکر صدیق کی سنت ادا ہو جائے گی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ کیسے عمل الیوم واللیلہ میں ابن سنی رحمہ اللہ نے ایک حدیث لکھی ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو پکڑ کر کے مسل رہے تھے ایسے سے کر رہے تھے تو میں نے کہا کہ اے خلیفہ رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اس کا علاج کر رہا ہوں کیا علاج کیسا یہ علاج کر رہے ہیں اس کا تو کہنے لگے ان ھذا اوردنی الموارد اس نے مجھے بڑی ہلاکت کی جگہوں میں ڈالا کیا مطلب کہ زبان کو میں محتاط رہنے کا عادی بنا رہا ہوں کہ میری زبان ایسے کسی موقع پر کوئی ایسا لفظ نہ بولے جس پر میں بعد میں پچھتا ہوں اس لیے میں اسے اس بات کا عادی بنانے کے لیے یہ اس کو مسل رہا ہوں تو بہرحال آپ اس حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے سا کو ادا کرنے کے لیے زبان کو تھوڑا سا دبائیں سا سا یہ سا نہ ہو یہ سا یہ سیٹی نہ آئے سیٹی کے بغیر سا سا سا سا شہزاد صاحب ادھر آ جائیں ادھر تو سیٹ لیں ماشاء اللہ وعلیکم السلام سا سا سا ماشاء اللہ اور وا ادا کریں وا وا زبان کا درمیانی حصہ تالو کی طرف اوپر کو اٹھ جاتا ہے وا وا وا یہ دیکھیں وا منہ نہیں اٹھا رہا اوپر میری طرف میں تو آپ کو دکھانے کے لیے اوپر کر رہا ہوں وا وا ہمارے ایک کوئٹہ سے پٹھان آئے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے پڑھتے تھے ہمارے تلفظ اتنے اچھے نہیں تھے ابھی تو انہوں نے ہم سے سب لڑکوں سے یہ لفظ سنا ہمیں غیر المغضوب سناؤ غیر المغضوب سناؤ اب ہم پڑھتے تھے غیر المغضوب غیر المغضوب غیر المغضوب یعنی زوا پڑھ جاتے تھے حالانکہ وہ زوا تھا تو وہ کہتے اس کو دانت کو ایک جانب سے اوپر داڑوں کی جڑوں کے ساتھ لگا کر کے اس طریقے سے ادا کرو غیر المغضوب وہ زبان کیا دانتوں کی جڑوں کی داڑوں کی جڑوں کے ساتھ لگانی تھی وہ سارا چہرہ جو ہے موڑ لیتے تھے دائیں طرف کو غریب علما وہ بھی تو بہرحال قرآن شریف کو پڑھنے کا ایک ادب یہ ہے تجوید کے ساتھ پڑھیں، قراءت کے ساتھ پڑھیں، جیسے بھی پڑھیں، لیکن چہرے پر وقار، اطمینان، اور اپنی حالت متغیر نہ ہو، بدلے نہ، اطمینان کے ساتھ ادا کریں قرآن کریم کے تمام حروف کو اپنی اسی وضع میں وقار کی کیفیت میں. وا وا وا ذال، یہ آواز نہیں آنی چاہیے، اگر یہ آواز آ گئی تو وہ زا بن جائے گا. زبان آگے کریں، ذال ذال، اگر زبان ٹھہر نہ پائے تو اس کو تھوڑا سا سنت صدیقی پر عمل کر لیں، ذال ذال. اچھا صاحب پڑھیں، ذال، ماشاء اللہ چوئی صاحب زبردست ادا کر رہے ہیں، ماشاء اللہ، ذال ذال، ہمت ہے ماشاء اللہ، ذال ذال ذال ذال، ادا کریں آپ، اس کو موٹا نہیں کرنا، ذال نہیں، ذال ذال، موٹا نہیں کرنا، ذال ذال، اپنے اگینسٹ کریں اس کو، ذال ذال، موٹا نہیں کرنا، آپ کی موٹی ہو گئی ہے، ذال نہ، وہ وا کی آواز پیدا ہو رہی ہے اس میں، باری کریں، وال نہیں، ذال ذال ذال ذال، ماشاء اللہ. مخرج نمبر 11، زبان کی نوک، نچلے اور سامنے کے دانتوں کا کنارہ، اس سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 3. پہلا حرف قاد، قاد، سیٹی کی آواز پیدا ہوگی شروع میں، اور اس کے بعد زبان کا درمیانی حصہ اوپر کی طرف اٹھے گا اور آواز میں موٹائی آئے گی، پر ادا ہوگا، اور زبان کی جڑ بھی اوپر کی جانب اٹھے گی، قاد قاد قاد قاد قاد قاد قاد. اس کے بعد زا زا، یہ تو بہت آسان ہے، زا، سین سین. دیکھیں ان تینوں حروف کے شروع میں سیٹی کی آواز پیدا ہو رہی ہے، اور ان کی صفات میں یہ داخل ہے کہ ان کو سیٹی کی صفت کے ساتھ ادا کرنا ہے. ہمارا کل کا سبق مکمل ہوا، آج کا سبق، کتنے مخارج ہو گئے جناب؟ ماشاء اللہ. آگے ہے مخرج نمبر 12، توجہ فرمائیں، مخرج نمبر 12، نچلا ہونٹ اور سامنے کے دانتوں کا کنارہ، نچلا ہونٹ اور سامنے کے دانتوں کا کنارہ، یعنی اوپر والے دانتوں کا کنارہ، اس سے صرف ایک حرف ادا ہوتا ہے، وہ ہے فا. یہ دیکھیں، سامنے کے دانت نیچے والے ہونٹ کے سینٹر میں رکھ دیں، فا دانت ہو تو وہ ذرا صحیح ادا کر سکتا ہے, اور جس کے دانت نہ ہو تو وہ پا نہیں, وہ پا ہو جاتا. ویسے پٹھان عموماً ساگ ہونا پا ہی پڑتے ہیں. وہ ایک خان صاحب تھے, وہ کہتے ہیں انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. اچھا جی, فا فا فا, ٹھیک ہے جی, آسان ہے. مخرج نمبر 13, دونوں ہونٹ ان سے تین حرف ادا ہوتے ہیں, با میم واو. یاد رکھیں با میم تو آسان ہے, واو کو یوں پڑھنا ہے واو, ہونٹوں کو گول کر کے, دونوں ہونٹ گول ہو جاتے ہیں اس کی ادائیگی کے وقت. واو واو واو واو, اس کو یوں نہیں پڑھنا واو, اس کو ادا کرنا ہے واو. واو بھی نہیں کہنا واو, وہ بھی پنجابی ہو جاتا ہے. واو واو, جیسے وہ اپنا وہ گاڑی گھومتی ہے نا, وہ جو سائرن بجاتی ہے, واو واؤ واؤ واؤ, ادا کریں. اور کھولنے نہیں ہے, گول کرنے ہیں. واؤ واؤ واؤ, ٹھیک ہے جی, واؤ واؤ واؤ کی ادائیگی کے وقت ہونٹ گول ہو جاتے ہیں, واؤ. اچھا جی, مخرج نمبر 14, مخرج نمبر 14 ہے ناک کا بانسا. یہ والی ہڈی ناک کی, ناک کا بانسا, اسے غنہ ادا ہوتا ہے. اب اشرف صاحب کہیں گے غنہ تو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے, 29 حروف میں علی سے لے کر یہ تک کہیں غنہ آتا ہے؟ یاد رکھیں یہ غنہ ہوتا کیا ہے, غنہ نون ہوتا ہے جب وہ ساکن ہو جائے. یہ یوں سمجھیں, اس کو یوں کہہ لیں, دو زبر دو زیر دو پیش کو ادا کرتے وقت جو نون کی آواز پیدا ہوتی ہے نا, اسے غنہ کہتے ہیں. مثلا اگر حمزہ کے اوپر دو زبریں ہوں تو کیا پڑھیں گے اس کو, ان ان, میری آواز سنیں ذرا, ایک ہے ان ان, فرق محسوس ہو رہا ہے, ان نہیں, ان, یہاں بانسے میں آواز لے جائیں, یہ ہے غنہ. دو زیرے ہوں اگر, مثلا با کے نیچے دو زیرے ہوں تو کیا پڑھیں گے, با دو زیر, آپ پڑھ رہے ہیں دن نہیں, دن دن دن دن دن نہیں دن. ایک بار کاری بیٹھ کے نا کچھ کرتے ہیں, سفارش نہیں بیٹھے رہتے. دن دن, اب جو دوست نیٹ کے اوپر بیٹھ کے سن رہے ہیں ان کو تو دونوں آوازیں ایک ہی لگتی ہوگی, بن اور بن, کوئی فرق نہیں محسوس ہوتا ہوگا. وہ قریب ہوتے تو پھر ان کو منہ بنا کر کے دکھاتے کہ بن اور بن میں کیا فرق ہے. بہرحال ایک میں آواز جو ہے لام نون را اس مخرج میں رہتی ہے, وہ نون ہے, اور ایک وہ ہے جس کے اندر آواز ناک کے بانسے کے اندر آ جاتی ہے, وہ کیا ہے, غنہ ہے. اب قرآن میں کہاں نون کو غنے میں پڑھنا ہے کہاں نہیں پڑھنا, وہ انشاءاللہ آگے آئے گا. بہرحال یہ پتہ چل گیا کہ غنہ کیا ہوتا ہے. مثال کے طور پر تنوین کو ادا کرتے وقت جو نون کی آواز پیدا ہو اسے کیا کہا جاتا ہے, غنہ. دوبارہ سن لیں, مخرج نمبر 12, نچلا ہونٹ اور سامنے کے دانتوں کا کنارہ, اس سے فا ادا ہوتا ہے. مخرج نمبر 13, میم اور واؤ ادا ہوتے ہیں. مخرج نمبر 14, ناک کا بانسا, اس سے غنہ ادا ہوتا ہے. الحمدللہ ہمارے مخرج مکمل ہوئے, اور یہی تجوید کی بنیاد ہے. اور ان مخرجوں کی اب ہم نے کل سے ذرا مشق کرنی ہے انشاءاللہ. فردن فردن مشق کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ آگے جو صفات کا بیان ہے اور قواعد ہیں, وقف کیسے کرنا ہے, کیسے پڑھنا ہے, ترتیب, وہ ساری انشاءاللہ آگے کریں گے. ہمارا گرائمر کا سبق تھا, مولانا ابو بکر صاحب کل کا رپیٹ کرواتے ہیں, اس کے بعد آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. یہاں سے لے کر واحد تصویر بسم الله الرحمن الرحيم. جیسا کہ آپ کے سامنے مفتی صاحب نے گرامر کا سبق پڑھایا, عربی زبان میں مذکر اور مؤنث کے لیے الگ الگ الگ الفاظ ہیں. علامات آپ کو یاد ہوں گی, واحد اور جمع کے درمیان, اور اسی طرح دو عدد کے لیے ایک جدا لفظ موجود ہے جسے تسمیہ کہا جاتا ہے. وجہ کہ ہر زبان کے اندر یا واحد ہوتا ہے یا جمع ہوتا ہے, لیکن عربی ایسی واحد زبان ہے جس کے اندر واحد اور جمع کے درمیان ایک اور درجہ ہے جسے تسمیہ کہا جاتا ہے. اور تسمیہ کی علامات بتائی تھی, آپ کو یاد ہوں گی, کوئی ساتھی بتائے گا تسمیہ کی کیا علامات بتائی تھی؟ آنی اور عینی. اور جمع کی علامات جیسے مسلمون, یہ واحد تسمیہ جمع میں سے کیا ہے؟ مسلمون, مسلمون واحد. اور اس کا اگر تسمیہ بنائیں گے مسلمانی اور مسلمین, اور اگر جمع بنائیں, اگر مسلمون کا ہم مؤنث بنائیں تو کیسے بنے گا؟ مؤنث بنانے کا طریقہ مسلمات نہیں, مسلمات. مسلمون کے آخر میں گول تا لگا دیں گے, مسلمات. اور مؤنث کی تسمیہ بنائیں کیسے بنے گی؟ مسلمتانی, مسلمتینی. اور مؤنث کی جمع آخر میں آتن لگا دے تو یہ مؤنث کی جمع بن جائے گی. قرآن پاک میں واحد اور جمع کے الفاظ کا استعمال بہت زیادہ کثرت کے ساتھ ہے. انشاءاللہ آگے آپ ترجمہ پڑھیں گے تو اس کے اندر, اور اجرا بھی ہوگا تو اس کے اندر انشاءاللہ آپ پڑھتے جائیں گے. آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ تسمیہ کے یہ جو نون ہے یا جمع کے جو نون ہے, آنی یا عینی, اونا یا اینا, ان نونوں کو کبھی کبھی گرا دیا جاتا ہے, یہ کوئی پکے نہیں ہے. اس لیے تسمیہ کی صورت میں خالی کیا رہ جائے گا؟ مسلی ما یا مسلی مئی. اور جمع کی صورت میں کیا رہ جائے گا؟ مسلی مو یا مسلی می. میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ آپ جو جمع مؤنث ہے اس کی قرآن کریم سے آپ نے چند ایک مثالیں تلاش کرنی ہیں. آپ نے کی ہیں تلاش؟ نیاز صاحب آپ نے کون سی کی ہیں مثالیں تلاش؟ آپ سنائیے. مشرکات, ٹھیک ہے جی, بالکل صحیح ہے, مشرکات. اس کا اگر واحد مؤنث بنائے تو کیا آئے گا؟ مشرکات. ان تو جمع مؤنث ہو گیا نا, اگر اس کا واحد مؤنث ایک مؤنث ہو تو وہ کیا بنے گا؟ مشرکتن, بالکل صحیح. اور اس کا مذکر بنائے تو وہ کیا بنے گا؟ مشرکن. اور اگر مذکر کا تسمیہ بنائے تو کیا بنے گا؟ مشرکانی یا مشرکینی. اور اگر تسمیہ مؤنث بنائے تو کیا بنے گا؟ مشرکتن سے مشرکتانی یا مشرکینی. اور اگر اس کا جمع مذکر بنائے تو کیا بنے گا؟ مشرکونا. یا علامات لگاتے جائیں, ان کیا ہی آسان ہے یا مشکل ہے؟ ایک لفظ لے لیں, مشرک کا لفظ لے لیں, مشرک یہ واحد ہے, اس کا تسمیہ بنائیں مشرکانی مشرکینی, اس کا جمع بنائیں مشرکونا مشرکینا، اس کا واحد مؤنث بنائیں مشرکاتن، اس کا تثنیہ مؤنث بنائیں مشرکتانی مشرکتین، اس کا جمع مؤنث بنائیں مشرکاتن. علامات وہی ہیں، تثنیہ کی علامت آنی اینی، جمع کی علامت اونا اینا، واحد مؤنث کی علامت گولتا، اور جمع مؤنث کی علامت آت. کوئی مشکل ہے؟ صرف لگانی ہے تھوڑی سی، لگا لیں گے. اچھا جی، یونس صاحب فوری بتائیں جمع مؤنث کی کیا علامت ہے، فوری بتائیں. یوں بتا دیں، آسن آسن، یہ الف زبر تا دیر ہو جاتی ہے، آسن. اچھا جی شیخ صاحب یہ بتائیں واحد مؤنث کی کیا علامت ہے. بالکل صحیح ہے، گولتا. اچھا جی نذیر یہ بتلائیں کہ تثنیہ کی کیا علامت ہے. آنی یا عین، ٹھیک ہے. آگے تم بتاؤ جمع کی کیا علامت ہے، جلدی بتاؤ. اونا یا اینا، یہ جو آتن ہے نا یہ جمع مؤنث کی علامت ہے. بہرحال یہ آپ کو لکھا ہوا بھی مل جائے گا، ہم انشاءاللہ انتظام کر رہے ہیں یہی لکھ کر کے باقاعدہ فوٹو کاپی کروا کر کے آپ تمام دوستوں کو ایک ایک پیج روزانہ جو پچھلے اسباق گزر چکے ہیں ان کا بھی دے دیا جائے گا، اور جو نیکسٹ دروس ہوں گے ان کا بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. اب نیٹ والے پوچھیں گے ہمیں کیسے ملے گا. انشاءاللہ کچھ ارینجمنٹ کریں گے، لکھ رہے ہیں بہتر ہے، ہاتھ کی پریکٹس ہو جائے گی، اچھا رہے گا. بعض باتیں ایسی ہیں جو اب سبق کے دوران میں آپ کو بتاتا ہوں، تشریح میں مثالوں میں اگر آپ کو پڑھانا پڑے کسی مقام پر، آپ ان مثالوں کو پیش نظر رکھ کے آگے بیان کریں، بہتر طریقے سے مخاطب سمجھیں گے. وہ اب لکھ کر کے صحیح آپ کو نہیں دیں گے، لکھا تو ایسا ہوگا جو سبق لکھ کر کے آپ کو یہاں دکھلا دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. آج کا ہمارا سبق اشارہ، اس میں اشارہ بہت آسان، بس آپ نے ایک لفظ یاد کرنا ہے. اس میں اشارہ، اچھا جی آپ سمجھیے پہلے اس میں اشارہ کہتے کس کو ہیں، بعد میں انشاءاللہ یہاں جو لکھا ہوا ہوگا وہ آپ دیکھیں گے. اس میں اشارہ اسے کہتے ہیں کہ جس اسم سے کسی کی طرف اشارہ کیا جائے، جس اسم سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اس اسم کو کیا کہتے ہیں، اس میں اشارہ. انگلش کے اندر اس کے لیے یہ الفاظ ہیں دس. دس کیا مطلب ہے اس کا، یہ. دیٹ وہ، یہ اس میں اشارہ ہے. تو جس اسم سے کسی کی طرف اشارہ کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں. جاوید صاحب آپ نے کہنا ہو نیاز صاحب کی طرف اشارہ کر کے تو کیسے کہیں گے اردو میں، وہ نیاز، یا یہ قریب ہوں گے تو کیا کہیں گے، یہ نیاز. یہ جو یہ ہے نا، یہ وہ، یہ اردو کے اس میں اشارہ ہے. سمجھ آ رہی بات؟ عربی زبان میں اگر ایک چیز ہو، کتنی چیزیں ہوں، اور مذکر ہو تو اس کے لیے کہتے ہیں ہاذا. کیا کہتے ہیں؟ ہاذا. ہاذا کا ترجمہ ہے یہ. بس کافی، چار الفاظ ہو جائیں گے یہ کے لیے کیا کہا جاتا ہے، ہاضا، اور اگر کہنا ہو وہ، اس کے لیے ہے ذالک، ذالک وہ، اگر نزدیک ہو تو اس کے لیے ہاضا، اگر دور ہو تو اس کے لیے ذالک. مثلا عتیق صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں کہوں یہ عتیق صاحب تو کیا کہیں، کیا کہوں گا؟ ہاذا العتیق، ہاذا العتیق، عتیق. وہ ارشد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ذالک الارشد. اچھا جی، یہ ورق ہے، یہ میرے ہاتھ میں ہے، میں اس کی طرف اشارہ کروں گا، کیا کہوں گا؟ نیاز صاحب بتلائیں کیا کہوں گا؟ ہاذا الورق، ہاذا الورق. اچھا، عربی، یہ سامنے دیوار ہے، میرے سے دور ہے تھوڑی سی. عربی میں دیوار کو کہتے ہیں جیدار، کیا کہتے ہیں؟ جیدار. کہنا ہو وہ دیوار، کیا کہیں گے؟ ذالک الجدار، کیا مطلب ہوگا؟ وہ دیوار. اچھا جی، یہ عدنان صاحب نے ہاتھ میں قلم پکڑا ہوا ہے، قلم کو قلم ہی کہتے ہیں عربی زبان میں، تو کیا کہیں گے؟ یہ قلم، ھذا القلم. اور میں آسان آسان لفظ ڈھونڈ رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہ ہو اس میں اشارہ بنانے میں. السما، آسمان کو کہتے ہیں السما، تو آسمان ہم سے دور ہے یا نزدیک ہے؟ کیا کہیں گے؟ ذالک السما. خلاصہ یہ ہے کہ اگر نزدیک چیز پڑی ہوئی ہو، ایک ہو، مذکر ہو، تو اس کے لیے کیا بولیں گے؟ ھذا. ھذا کا مطلب یہ، نزدیک ایک مذکر. کہیں عورت کو نہ کہہ دینا ھذا، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے ایک اور لفظ ہے. جی شیخ صاحب، بالکل، صرف فرق یہ لگ جائے گا، یہ ہو جائے گا دور، ایک مذکر. یعنی ایک مذکر، واحد مذکر ہونے میں ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف فرق اس میں ہے کہ یہ نزدیک کے لیے ہے اور ذالکا دور کے لیے. ھذا کا معنی ہے یہ اور ذالکا کا معنی ہے وہ. سمجھ آ گیا فرق؟ یاد بھی ہو گیا؟ اچھا، اب ھذا کا تسمیہ بنائیں. ھذی ہی نہیں، اپنی طرف سے نہیں، آپ نے اصول پڑھا ہے، نہیں پڑھا اصول تسمیہ بنانے کا؟ کیا اصول پڑھا ہے؟ آخر میں آنی آئی نہیں لگا دیں. اب ھذا کے آخر میں یہ علامت لگا دی، کیا بن گیا؟ ھذانی. اصل میں ایک الف تو ھذا کا اپنا ہے نا، ایک الف یہ لگ گیا تو یہ تو لمبا ہو جائے گا، اس لیے زیادہ لمبا نہیں کرنا، ایک الف ختم کر دیں. ھذانی، ھذینی. سمجھ آ گئی بات؟ اب تسمیہ کی علامت کیا ہے اس میں؟ اس میں کیا ہے؟ یہ تسمیہ کی علامت ہے، آنی اور عین. کسی بھی دنیا جہان کے لفظ کا آپ نے تسمیہ بنانا ہو، اس اصول کے مطابق بنا لیں، عربی زبان میں اس کے آخر میں آنی یا عینی لگا لیں. کسی مرد، کسی عورت، کسی مذکر، کسی مونس، کسی زمین، کسی آسمان، کسی پہاڑ کا تسمیہ بنانا ہو تو اس طریقے سے آخر میں آنی یا عینی لگا دیں. اب ھذانی کا کیا ترجمہ ہوگا؟ یہ دو، ٹھیک ہے؟ آگے کیا آ جائے گا؟ نزدیک کے لیے ایک آئے گا یا دو آئے گا؟ دو. اور مذکر. ٹھیک ہے, دیکھ لیں, نظر آ رہا ہے؟ اور ہاں, زینی کا سیم یہی ترجمہ ہوگا. یہ واضح کلیئر؟ اس کو مٹا دے. اس میں اشارہ, اس اسم کا نام کیا ہے؟ ہاذا, ذالکا وغیرہ, اس کا کیا نام ہے؟ اس میں اشارہ. اب ظاہر ہے جب اشارہ کریں گے تو کوئی ایسی چیز بھی ہوگی نا جس کی طرف اشارہ ہو. جیسے مثال کے طور پر یہ لفظ ہے ہاذا الکتاب. اب ہاذا تو ہو گیا اس میں اشارہ. یہ کتاب کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں مشار الیہ. کتاب کو کیا کہتے ہیں؟ مشار الیہ. ہاذا کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں اشارہ. اور کتاب کو کیا کہتے ہیں؟ مشار کا مطلب اشارہ کیا جائے الیہ, جس کی طرف. کوئی عربی والا لفظ ہے, اس کو اگر اردو میں لکھنا ہو تو یوں لکھ لیں, اشارے کا اسم اور کتاب کو لکھ لیں جس کی طرف اشارہ کیا جائے. ہاذا اس میں اشارہ یعنی اشارے کا اسم, الکتاب مشارے میں جس کی طرف اشارہ کیا جائے. مثلا میں کہوں یہ دیوار, تو اب یہ کیا ہو جائے گا؟ اس میں اشارہ. اور دیوار کیا ہو جائے گا؟ مشارن میں. میں کہوں یہ پنکھا, یہ کیا ہو جائے گا؟ اس میں اشارہ. اور پنکھا کیا ہو جائے گا؟ مشار الیہ. میں کہوں وہ آسمان, ذالک السما, تو ذالک کیا ہو جائے گا اور آسمان کیا ہو جائے گا؟ مشار الیہ. یہ اس لیے میں آپ کو یاد کروا رہا ہوں کہ مشار الیہ کو دیکھ کر کے یہ لفظ لانا ہے. یہ نہ ہو کہ یہاں عورتوں کا نام ہو اور ادھر ہاذا لے آئے. سمجھا رہی بات؟ جہاں عورتیں ہوں گی مشاروں میں تو اس کے مطابق اشارہ لائیں گے. بہرحال آج کا ہمارا سبق یہ ہوا اس میں اشارہ. اس میں اشارہ عربی زبان میں, اس میں اشارہ اس اسم کو کہتے ہیں کہ جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے. اور اشارہ قریب کا ہوتا ہے اور دور کا بھی ہوتا ہے. قریب کے اشارہ کے لیے اگر ایک چیز ہو مذکر ہو تو کیا ہے؟ ہاذا. اگر دور کے کوئی چیز ہو, دور پڑی ہوئی ہو, ایک ہو مذکر ہو, تو اس کے لیے ذالکا. اور ہاذا کا تسمیہ کیا آئے گا؟ ہاذانی ہاذینی. ذالکا کیا تسمیہ آئے گا؟ ذالکا کا ذالکانی ذالکینی نہیں آئے گا, اس لیے میں نے نہیں پڑھایا, وہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ. ہر جگہ قاعدے نہیں چلتے, کچھ یاد بھی کرنا پڑے گا. چکے نہیں چلتی ہر جگہ, اس لیے کچھ یاد بھی کرنا پڑے گا. کریں گے نا یاد انشاءاللہ, مشکل تو نہیں ہے. سمجھ آ گیا؟ اب مختصر سا اقرا ہوگا آپ کا. آپ اپنے سامنے قرآن شریف کھول لیں, سورۃ الفاتحہ سورۃ البقرہ کھول لیں. آپ کو اسم, فعل, حرف, اسم کی علامات, کتنی علامات ہیں جو آپ نے پڑھی؟ دو, ال اور تنوین وہ, اور جمع کی علامات کے حوالے سے مولانا ابو بکر صاحب مختصر سا اقرا کروائیں گے, اس کے بعد ترجمہ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. وَمِنَ النَّاسِ، یہ بتائیے الناس اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم کی کون سی علامت پائی جاتی ہے؟ الناس اسم کی کتنی علامات بتائی تھی؟ جی بتائیے کون کون سی؟ ان اور تنوین، اس میں کون سی علامت پائی جا رہی؟ ال. باللہ، باللہ کے اندر کتنے حروف ہیں، کتنے لفظ ہیں؟ باللہ کون کون سے؟ با اور اللہ. با جو ہے یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ با اسم فعل حرف میں سے حرف. دل یومی، دل یومی یہ کتنے لفظ ہیں؟ دو. کون کون سے؟ با اور یوم. اب یہ الیوم، با تو حرف ہو گیا، الیوم یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ کون سی علامت پائی جا رہی؟ ال. جی. وما ہم بمؤمنین، مؤمنین واحد تثنیہ جمع میں سے کیا ہے؟ جمع مذکر کی مؤنث کی؟ مؤمنین مذکر کی جمع، اس کا واحد تثنیہ مؤمنانی مؤمنینی. جی اس کا مؤنث مؤمنتن، مؤنث کی جمع مؤمنتان مؤمنات. جی توجہ ہے. اور مؤنث کی تثنیہ مؤمنہ تانی مؤمنتینی. جی ماشاء اللہ. وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے. جی یشعرون یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ یشعرون فعل. جی فی قلوبہم مرضن، فی اسم فعل حرف میں سے کیا معنی اس کا؟ مرضن اسم فعل حرف میں سے کون سی علامت پائی جا رہی؟ تنوین، اسم کی دوسری علامت. لا تفسدوا، وإذا قيل لهم لا تفسدوا. جی لا تفسدوا یہ سورۃ البقرہ کھول لیجیے. روم خادم اسلام بھائی آپ نے جلدی نہیں جانا، مجھے ذرا آپ سے کام ہے. جی سورۃ البقرہ کھول لی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے بڑا لفظ ہے الف لام میم. قرآن کریم کی بعض سورتوں کے شروع میں اس قسم کے حروف آئیں گے، ان کی تشریح کے وقت میں آپ کو بتلاؤں گا کہ یہ حروف شروع میں کیوں لائے گئے، ان کا کوئی ترجمہ نہیں کیا جاتا، اس لیے الف لام میم کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے ہے ذالکا. ذالکا کا کیا ترجمہ پڑھا ہے آپ نے؟ وہ، ٹھیک ہے جی، یہ یا وہ. وہ آگے ہے الکتاب. ذالک الکتاب، ٹھیک ہے. اس میں کتنے لفظ ہیں؟ دو. ال کا ترجمہ کرنے کی ضرورت، اور کتاب. آگے ہے لا. لا کا کیا ترجمہ ہوگا؟ نہیں. آگے ہے ریب. ریب کا مطلب ہے شک. آگے ہے فی ہی. ایک لفظ ہے فی اور دوسرا ہے ہی. فی کا مطلب ہے میں اور ہی ہے اس، اور اس کا ترجمہ وہ بھی کر سکتے ہیں. یاد رکھیں آپ نے سورۃ الفاتحہ میں ہم پڑھا تھا نا، ہم. یہ ہی کی جمع ہے، اس کو ہی بھی پڑھا جاتا ہے، ہو بھی پڑھا جاتا ہے. اس کی جمع کیا آتی ہے؟ ہم. سمجھ آ رہی بات؟ ہم جمع ہے اور ہو اس کا مفرد ہے. ہم ہم ایک ہی بات ہے. ہم ہم یہ صرف استعمال میں فرق ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اگر میں پوچھوں کہ ہوم کا واحد کیا آتا ہے تو آپ کیا بتائیں گے؟ ہی یا ہو. اور اگر میں پوچھوں کہ ہو کا جمع کیا آتا ہے تو آپ کیا بتائیں گے؟ ہوم یا ہم. اس کا ترجمہ ہم نے کیا تھا وہ یا ان، تو اس کا ترجمہ کیا آئے گا؟ وہ یا اس. اس فی ہی اس میں. کس لفظ کا ترجمہ آیا؟ فی. ہدن ہدایت. للمتقین، کون بتائے گا للمتقین کے کتنے الفاظ ہیں؟ للمتقین میں کتنے لفظ ہیں؟ جی پہلا، دوسرا. بالکل صحیح ہے، چار لفظ ہیں للمتقین میں. ایک ہے لی، دوسرا ہے ال، اور تیسرا ہے متقی، اور چوتھا ہے این. لی کا کیا ترجمہ ہے؟ کے لیے. ال کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں. متقی کا ترجمہ متقی پرہیزگار. این کا ترجمہ جمع. للمتقین پرہیزگاروں کے لیے. پرہیزگاروں کے لیے، یہ گاروں جمع، ترجمہ جمع جو ہے وہ کس وجہ سے ہوا کہ اس کے آخر میں کون سی علامت ہے؟ اچھا جی آپ پڑھیے میرے ساتھ الف لام میم. ذالک وہ. الکتاب کتاب. لا نہیں. ریب شک. فیہ اس میں. ہدن ہدایت ہے للمتقین پرہیزگاروں کے لیے. کلیئر؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ. یہ تصویر میں آپ کو بتاؤں گا, ٹھیک ہو جائے گا. کوئی غلط نہیں ہے انشاءاللہ. کوئی سوال؟ یہ دیکھیے, ایک لی ہے نا, اس کا ترجمہ ہے لیے, اور ایک ہے ال ال الف لام, جس کے آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ اسم کی علامت ہے. ٹھیک ہے, وہ ال جب درمیان میں آ گیا نا, تو جب درمیان میں آ گیا تو الف لکھنے میں نہیں آتا. لیل اصل میں تھا لی ال. ٹھیک ہے, تو جب لام اگلے لام کے ساتھ مل گیا تو الف لکھنے میں نہیں آیا, کیا بن گیا؟ لیل. اصل میں یہ کتنے ہیں؟ دو. لی متورا ون دعا کریں. ہاں, نہیں کوئی شک اس میں, ہدل للمتقین ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم واعف عنا وتكرم وتجاوز عما تعلم فإنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الأعز الأكرم. دعا کریں ہمارے امین بھائی جو کمپیوٹر کلاس لے رہے تھے یہاں, وہ کل سے کافی علیل ہیں اور ان کو پاؤں پر پٹی بندھی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے سے بھی احتیاط کر رہے ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. وہ گر گئے ہیں موٹر سائیکل سے, اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت عطا فرمائے, تو انشاءاللہ وہ ہمارے درمیان موجود ہوں گے. آج ہی ان کا فون آیا تھا اور کہہ رہے تھے جمعے میں بھی دعا کیجیے گا صحت کی. آپ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کامل عاجلہ نصیب فرمائے. اب بنا تقبل انت السميع العليم وتب علينا انك وصلى الله على خير خلق ہم نے سوال کیا ہے کہ للمتقین میں جمع مذکر تو آیا ہے پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے, تو اس میں مؤنث کی کیوں نہیں بات آنا چاہیے تھا کہ متقی عورتوں کے لیے بھی ہدایت ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن کریم میں جہاں مردوں کے احکام ہیں, اگر وہ حکم مردوں کے ساتھ خاص نہیں تو عورتیں بھی اس میں شامل ہیں. تو یہ ضروری نہیں کہ عورتوں کے لیے الگ سے نام لیا جائے تو پھر ہی شامل ہوگی, اس کے بغیر شامل ہوگی ایسی کوئی بات نہیں ہے. عورتیں بھی اس میں شامل ہیں, مرد بھی اس میں شامل ہیں. بہرحال یہ تو تشریح اور تفسیر کے وقت بات انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی. ابھی تو ہم گرامر کے حوالے سے ترجمہ اور ورڈز وغیرہ کی میننگز پڑھ رہے تھے.